يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورة أحزاب آغا سورة چپ سلی رشتو خطابات وبانی مشتملو دا دولس پیغمبر تو و دولس امت تو دا دین مخ کی و خطابات پیغمبر تا او ات خطابات امت تا تیر شو نهم خطاب دے اول آیات کریمہ کے اللہ ذکر کی امت تا او دا دے خطاب زان لے او مضمون دے زان لے او مقصد دے چا ذکر دا اللہ دے دا اللہ دا طرف نہ چھ مومنان و باندے خصوصاً کم فرائض او واجبات مقرر شوی دی آغا فرائض او واجبات چی آغا دا اللہ دا نزدیکت او دا قرب یو ذریعہ دا تمام عبادات تی راجمہ کی نداغی اصل خلاصہ او نچوڑ سدے دا اللہ وحدانیت او دا اللہ یوالی کہ کل چھ انسان دا اللہ دا وحدانیت قائل شو نو دے با اللہ تا ادری گی دے با اللہ نا غواری دے با اللہ تا سجدہ لگی دے با دا اللہ لوی بیانی پا دے جب آبانے او دے با دا اللہ صفتو نوی پا دے جب آبانے عبادات ار سور چی دی نو دا دے دا پار دی چھ انسان زان نزدیکی رو اللہ تا کل پا فرائضو او کل پا واجباتو او کل پا نوافلو مانے عبادات دا فرائض در رب العزت دی دا هر یو عبادت زان له قسمو ندی او دا هر یو عبادت زان له خپل یو طریقه دا غی دا کولو او دا غی دا کولو کله د شپې او کله د ورځې دا بعض عبادت تعلق د انسان د بدن سره دی او دا بعض عبادت تعلق د انسان د مال سره دی دا بعض عبادات و تعلق د انسان د اعضاء و اندامون و جوارح سره دی او د بعض عبادات و تعلق د زړه سره دی او د بعض تعلق د جبې سره دی دا مختلف عبادات دي او مختلف اقسام دي او دا غي مختلف صفتونه دي مختلف طریقو سره الله فرض کړی دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله د هر یو عبادت لپاره یو حد مقرر کړی دی لکه منځونه پنځه دي روجا فرض روجا اگر دیر شو دیر یو میاشت رمضان المبارک تا دا سر زکات تا پار اندازه مقرر کردی دا دا حج دا پار یو اندازه دا عمر کی یو دا فرض دی دا سر نور آداب و سنن چیس دین دا غیخ پل خپل عمره پا عمر کی یو دا سنت تا او نور پا نوافلو کی خود ذکر دا پار اللہ سا حد نلی مقرر کردی دا قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذکر اللہ ترغیب چی کل ذکر کی قرآن کی نا اللہ وی ما دیر یاد کی اگر سنگ چی دیعت کریمہ کی وز دا غیر دیر والی خوصو حد نشتا دا دینا معلومی گی دا چی اللہ یادول او زیاد یادول دا یو اہم فریضہ دا او اہم عبادت تا پی عباداتو کی او دورا محبوب دے اللہ تا چی اللہ حد نرے مقرر کرے خو اللہ وی ما دیر یاد کا دا دیر و یادول مقصد یو دا دے چی ار وقت دا اللہ ذکر ستا پزل کی اللہ ستا مخی تی دا اللہ فرائض و واجبات و دا اللہ سر دا قرب و دا ذریع اسباب دا ستا مخی تی چی اللہ تا بزان سنگ نیزی کوم اللہ و زمان پس بان رضا کی گی کاغش پی و کاغروزی و کاغذوزگاری موقع کار کوما کچھ زپ جب بانے لگیا یا مو ذکر کو منو چیزا اللہ یادو منو اللہ بم مایا دی ہر انسان دا عقیدہ پکار دا دیو جن حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، سوک چھ ما یادی پخپل زرک پخپل نفس کنا اللہ ویزیم یادوم پخپل نفس کی، ومن ذکرنی فی ملئن او سوک چھ ما یادی پی اوڈلکی پی او جماعت کنا پی او جماعت کی اللہ منگ سنگ یادو، یو خو آغا طریقی ری چکم دزان پیرانو جوڑ کری دی مخ کی داغی سنس وضاحت تیر شو، خود ساختا یہودو او داغین مخ کی داغین رستو پہ اسلام کم ڈیر خلق وس موجودہ دے حلقی جوڑی کڑی او حلقو کی لگیائی یا داڑو کو پذریعہ باندھے یا تسپو پذریعہ باندھے یا دا سے بلی اوشے لگیائی پہ جماعتوں کی افزان لحلقی دی پیرخانی جوڑی کڑی دے اوپاغی کے مختلف قسم وظیفی دی اگے شاگردان لورکڑی ورکی دے مریدان دا، کلپ اللہ بانی شروع شی او کلپ رحیم بانی شروع شی او کلپ ہو بانی شروع شی لگی آئی سا طریقی رزانا جوڑی کری نا ذکر عبادت تے او دا ہر عبادت تا پارا پا شریعت کی کیفیت او داغی طریقہ دا منزل دا پارشتا دا روجی دا پارشتا دا حج دا پارشتا نا دا ذکر دا پارا نشتا نا دا ذکر دا پارا زان لخپل طریقی شتا کنا. دویم یو حدیث کراغلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، دا اللہ ذکر زیاد کے سیوا کے تردے پورے چی دا خلق اوی چی دا خلے ونے. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی گورا ریاخو پیوشی گنے دا پکار کنا، پیغمبر وی تاسو اللہ یاد کے یاد کے یاد کے تردے چی دا منافقین اوی تاسو تا تاسو خوریا کوئے دا ذکر دورا دا دے مقصد دار ہے جمعات کی ناس اللہ یاد آوا چھ پلا رضی اللہ یاد آوا کہ دو تن سر نو اللہ یاد آوا کہ یو تن سر ایک مسئلہ کوا کنا اللہ دا ذکر دا مطلب دا چھ تزان سر ہو ہو ہو ہو ہو دا سشے دے نا ذکر پا حقیقت کی دا دے دا غم ذکر دے یو قسمو خو ذکر دا دے دا کم چھ حدیثو کی ترغیبات اگی تراغلی جی تاسو اللہ یاد کیا پی اوڑا لکی نا اللہ وزب تاسو یاد کم پا غڑا لکی چی اغبر دین اغوری زبا دخپلو بنیانو ذکر کم ملیکو تا نو یو سڑے پا بازار کے ناس تے وغا دا فساق و فجار و ناکار خلق و جاہلانو پا مخ کی اللہ یادی اللہ وی تا زبا دی خلقو کی یاد کم کنا زبا دی برا پا ملیکو کی یاد کم ذکرتو ہو فی ملین خیر من دا دی جماعت نبا غدیر غوری دا دی خلقو نبا غدیر غوری زکا ملیک دا سر جلائی عصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون دا غین چر تا گناہ نرشوی تا اللہ پا گناہگارو کی یاد کو اللہ وی زبا دے پا غنیکانو خلقو کی یاد کو تا خوڑیر لوے ترغیب دے کنا یو تن تر زیاد کم اللہ وی زبا دے دو تا یاد کم زبا ستا ذکر رکم ذکر اللہ وی فض کرونی از کرکم ما یاد کن زبا تاسو یاد کم یا پا احساناتو پا نعمتونو او یاد ذکر دا مقصد دے چا اللہ ملیکو بانی فخر کی چا اگو رضا ما بندتا تو رشبہ کی ما تا اولار دے اگو رضا ما بندتا یو پل ټول خلق د دنیا رو داغه مخالف ته وغد لګیار د ما ذکر کی ما یادی دغه مقصد د دغه حدیث دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر وی الله یاد کې یاد کې یاد کې چې خلق د تلې ونی وی الله دور یاد کې چې منافقین وی چې دا خو ریا کار دی د دغه بل خبر نشتا په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر جمعات کې په هر خیمه کې په هر چوک کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل आवाज دانو دیار لسکال زمانہ مکی دا تیری گی ٹول دا اللہ پا ذکر کی مکم دے یادی پچھاوک کی اولاد دے یادی ہے پتائف کی پکسو کی گردی واللہ یادی مشرکین خوال وردی یو تن دے دو تن دے دری تن دے جرگا و تکی مشوری و تکی کور لول وردی سوال و منت و تکی سنگ چی نوح علیہ صلات و سلام اللہ ما دیر جرگی کری دی خپلو خلقت دا سدہ پارا اللہ پا موات یادو دا ذکر دے پا حقیقت کے اللہ وی ما دیر یاد کی او دویم ذکر کثرت دا حدیث کے راضی او دو تن رالو جا اعرابیانی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بانڈو والا با اکثر تا پوسکو خاری والا واقف و اغی ارو خبری دو مدینی والا یا مکی والا ذکر چی جبریل علیہ السلام براتو وحی بنازلی دا ناغی دار سن خبرو او بیا هم د سوالونو نه منه شي نه صحابه په خپل ژوند کې ډېر کم سوالونه کړي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې بني اسرائیل ستاسو نه مخکې په دې تباه شوي دي چه بس خود تپوسونه با و سوالونه باونو نو که جواب براغ نو بیا خود آغی عمل نو نو اکثر پا دقی تبا شویدی مالونه بیزای لگول قیل او قال پلانی دا ویلی دی و ما دا ویلی دی و دا قسی مسی بیا کولی پا دی تبا شویدی بنی اسرائیل نو صحابه با سوال بلکل نکو صحابه مونږه به خوشاله دو چې د باندونه به څوک راغی مونږه خوشاله چې دی بوس تاسو کې پیغمبر به جواب ورکړي نو یو باندو والا راغی هغه تاسو کې وی ایو الناس خیر یا رسول الله په دې خلکو کم یو غره دی دا الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وته وی من طال عمره وحسن عمله وی هغه څوک غره دی چې دا هغه عمر ډیر شو او عمل یې ښه شو عمر خو ډیر خلکو له الله ورکړی دی او د چا عمر ټول په تماکو کې تیریږي د چا عمر ټول په تجارت کې تیریږي د چا عمر ټول په نورو کاروبارونو کې تیریږي د دنیا څوک یو خرافات او څوک لګیا دي مشاعرې کې څوک لګیا دي جلسې او جلسونه کې دا هغوی عمر په دغه کې لاړ تباشه پیغمبر وایي من طال عمره وحسن عمله په خلقو کې غوره هغه څوک دی چې د هغه عمر اوږد شو او عمل یې ښایسته شو دی وجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل کل دعا کو لچ اللهم اجعلنی من الذین طال عمرهم وحسن عملهم اللہ ما دا خلق نو گر دے چې دا غی عمر ډیر دی او عمل خیسته دی کو عمر ډیر دی چې چې عمل بد نو سبب یو کی دا غی نه حکم عمر غور دی چې کله عمل ناکار یو بد ولی پن سی وا کی نو هغه بل وی هغه م تاسو کی وی یا رسول الله ان شرائع الاسلام قد کثرت وی د اسلام خبرې خو ډېرې زیاتې دي دا به زه کم یو کم کم کار کوم مرنی بی امر اتشبث به ای دا الله نبی ما ته داسې یو کار راته وښیه چې بس په هغې باندې زه منګولې لګوم او هغه کوم ځکه ډېر کارونه خو زه نه شم کولی چې دی پاله دا کوم دی پاله هغه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی لا یزال لسانک رطبا بذکر الله وی همیشه دې ستا ژبه د الله په ذکر باندې لمدی اگر تعداد ذکر ہو اگر دا غم مناسب خبر ہو او ترغیب دی خبر تا چې الله ای روما وما ربک بغافل عما تعملون کشپ یو کرو دی کستا زوانی دا او کستا لکوال دی او کستا بوڑا والی دی او اللہ ای ما یادا وخا مانزی که اللہ یادا و روجه که اللہ یادا و حج لذی دا اللہ ذکر جهاد لذی اللہ یادا و ذاکرین چه پا دنیا کی کم مخکر آغلی ہوگا نا خداغی سسی پد والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات یو حدیث کی دار اغلی و من ای قد اہلو شپی یو سڑی را پاسی دو خپل کور والی را پاسو لو فصل یا رکعتینی او دی دوالو دو رکعت منزو کو کتبا وی دار داغی خلقو نولی کلیشو من اللذین دا اغی خلقو نداولی کلیشو چی الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او سغی سور اللہ یاد کو شپکی پاسی دو صرف دو رکعت منز دیو کو بس اللہ وی دا اللہ دیر یاد کو بعض محدثین و مفسرین وی دا اللہ دیر یادول سری چی پا طریقہ یاد کی دا اللہ ذکر دا سی لکا سنگ چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانزو پاسی تسبیحات را غلی دیگا نا او محدثین و بابون تردی دی باب الاذکار الواردت بعد الفرائض فقہاون بعض بابون تردی دی چې دا باب د په بیان د هغه ذکر کې چې د فرض مانځه نه وروسته راغلی دی چې هغې نه زموږ خلق بالکل محرومه دی دغې سره ډولګي نه خو چې امام سلام وګرځي نو بغ دی به پاسي سنتو په زه ودرېږي دا سنتو خلاف دا سنت ټوکو مراتی چې کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه سنت نه دي کړي صحابه په دې طریقه باندې سنت نه دي کړي فرض مونځ تا وکړو او غرب او دی ودرې بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو قلار را ګرځې د لری په محراب کې ناشته مقتدیانو ته مخ کړی دی نو چې پیغمبر مقتدیانو ته مخ کړو مقتدیان پاسې دو کله کله امام دی محراب کې رو ګرځي او چې څنګه رو ګرځي نو رستو ځه زمونږه شاباسي ولاړی هغه چې سلام وګرځي او امام مخ رو ګرځي دې هغه مخ ته ولا کړو بوتو درېږي دا مونږ زو احساس یې کیږي وخت چې هغه تا ته مخ رو ګرځاو هغه سره پاره مخ رو ګرځاو مدے و تو ادری گی نو بس آگا یا چھتا سب پین ربیرہ والی مخی تے ادری ہو یا ذکر چھے آگا خدا گا سی یو سڑی تا تا مخکڑ دینو تا آگا تا مون نشکو لی او یا با آگا دا آگا پاسی آگا ذکر اسکاروں پا آگا بانی گڑ وٹی زمونږ خدا غ منځونه دی او دغه طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وا چې هغه خپل ذکر برابر کړ صحابه او خپل تسبیحات او ذکر برابر کړ آیت الکرسی به وی استغفر الله به درې ځله وی اللهم انت السلام به وی نو بیا به تسبیحات وی دې تسبیحات نه خبر نه دی دې دا اللهم انت السلام نه خبر نه دی استغفر الله نه خبر نه دی او کوی نو بازو ته زما غوږی وځ لګیای نو چې څنګه پیغمبر ویلی درې ځله نه قدرې ځله وایا او دې لګیای یو لز ځله پوره کی سحر کې او په ماخام کې نبی صلی الله علیه وسلم د درې سورتونو ویلی درې درې ځله دی غنوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لزل پیغمبر ویلی دی یو ظلم نو نو په طریقه الله یادول دا ډیر یادول دی الله جمعات ته وردی سبا وای د جمعات نوزی نو سبا وای ګوډه تکینی نو سبا وای چاردام تکینی او شروع کین نو سبا وای فاغه طریقه باندې الله یادول په کومه طریقه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه الله یاد کړ دغه ته ذکر کثیر وای به هر حال د دې خطاب مقصد د ذکر د الله یا ایها الذین آمنوا اذکروا ایمان والو اذکروا الله یاد کے اللہ لرا ذکرن کثیرن پیاد اولو ڈیرو سرا ابن عباس سے بوئی دے حد نرے مقرر نمانزہ حد شترے ماس بخینی لس رکاتے سلور رکاتا پکی فرض دا سبا سلور رکاتے ری او دو پکی فرض دی حد مقرر دی دا طول منزون حد مقرر دی دا روجی حد مقرر دی خود ذکر را ذکرن کثیرے ہوئی نمانزہ پارا کی خدا ندی بھی لگنے چی تاسو منزون ہے او کیف منزون ڈیرو سرا نا نشت دا یا تاسو روجه اونه سه ډیر روجه اونه سه نه یی بس چې رمضان مبارک روجه دیونه ولا او دار نیاشت نه درې ورځې ونه ولا دادا ته شو دار نیاشت نه درې ورځې نه دادا ته شو لکه ټول عمر روجه خو حد شتا او دلته وی ذکرن کثیرا دا تاکید دی یاد کې الله لرا په یاد ولو ډیر سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا ونبئکم بخير اعمالکم اے امتیانو تاسو خبر نکم بخیر اعمالکم پا اغا عمل بانے چی اغستاسو دا پارا دیر زیاد ورائی تاسو طول عملو ناغا ورائی علا و نبیوکم بخیر اعمالکم تاسو خبر نکم پا اغا عملو نبانے چی اغستاسو دیر طول عملو نا دیر زیاد ورائی او اغا خیر لکم دیر ورائی تاسو دا پارا من اعطاء الذهب والورق چه تاسو سردر خیرات کے سپینزر خیرات کے یو لور کے بل لور کے او د شپې او د ورځې دا سخه شروع کړي او وخیر لکم هغه ورد استاسو د پاره من ان تلقوا عدوکم چې تاسو خپل دشمن سره یو ځای شئ فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم تاسو دا غي سټونه وه او غي تاسو سټونه وي ترغیب ذکر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته چې تاسو داسې عملونه کوئ چې تاسو په ټولو اعمالو کې غوره دي اغیوی یا رسول اللہ ما هو دا سشے دے پیغمبر و توی ذکر اللہ وی دا اللہ ذکر دا ستاسو دا پارا دیر زیاد غور دے او دا ستاسو دا بادشاہ پا نزبان ستاسو دا پارا دیر یو پاکیزہ دے و از کاہا عند ملیککم دیر پاکیزہ عمل لے پا نزد بادشاہ ستاسو باندے او ستاسو درجات دا اوچتی او د دین غوړه د چې تاسو سره سپین خیرات کوي او د دین غوړه د چې جهاد کوي او تاسو سره کافر سټونه وه وغي تاسو سټونه وي او تاسو شهیدان شئ صحابه حیران شو چې دا بل څنګه عملي وی ذکر الله الله ذکر اذكر الله ذکرا كثيرا وسبحوه بكره و اصيلا اذكر الله اذكر امر ده دا امر ده په ذکر سره او دا وسبحوه دا امر ده او دا امر ده په تسبیح سره اللہ یاد کے پیادو لڑے رو سرا ہر ذے کی ادرے گا آوازو کا لا الہ الا اللہ یو مشہور حدیث کرا غلی دی کنا وڑو مزدکڑے دی چی افضل الذکر لا الہ الا اللہ پا دی ذکر کی در طول نا غور ذکر اگا لا الہ الا اللہ ولی دا کلیمی زکا کم کلیمہ ہوئی دی تر توحید کلیمہ ہوئی دا لا الہ الا اللہ ہر یو نبی رو دی ورد کردے ہر یو نبی رو دی ذکر کردے خپل قوم تا نحنیم سواکار نوح علیہ السلام دا مسئلہ لا الہ الا اللہ آدھا ذکر شروع نو دا امر پا ذکر سر اذکر اللہ ذکرن کثیرن دا اللہ توحید دا اللہ را توحید خو دو جز دی کنا نو یو جز اغدا دے او دویم جز وسبحوه بکرتا و اصیلا او تسبیح بیانا و پاکی بیانا و ردی اللہ سبائی و بیگائی سبحوه سبحان اللہ سبحوه سبحان الذی اسرا بعبده سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسبحوه دا غب پاکی بیان کہ اغا ذات تا اللہ منزہ و پاکو گنے دا شرکان و ناوداغینا چا مشرکانی والا ثابتی دا حقیقت کے معنی دا لا الہ الا اللہ وسبحوه بکرتا واسیلا هو الذی یصلی علیکم دا اللہ غذات تے یصلی علیکم دا دی صلاتو نسبت چکلوی اللہ توشی وڑو کتابونو کی منگا ویلیو وڑو کتابونو کی دا ویلیو آغا وقت کی چی منگا وڑو کتابونو وی استادانو منگ تاویج رسولات نسبت کل اللہ توشی نوی مراد دا دینا رحمت تا اللہی اللہ پتا سبان رحمتون را لیگی والذی یصلی علیکم دا اللہ غزات تا چی شاباسی لیگی پتا سبانی و تور دے اکڑا دے تکڑا سڑے آفرین باشت کے بارے حمد مردان ایما شکر اللہ کے نمر دے مرسی دے مبا دوست فرسی بانان ہوئی شکر دے اللہ چی مر نشم اخفل دوست تر اور رسیدم او آفری باش کے بری حمد مردان ایما دا دے حمد تا وجہ نظر سڑے ایما کہ دا اللہ کتاب تا میں زان رو رسو دا اللہ توحید تا میں زان رو رسو دا اللہ ذکر میں شورو کو دا اللہ صفتون اور دا اللہ عظمت و لوی میں شورو کرا هو الذی یصلی علیکم نا اللہ والا شاباسے ورکی وملائکته او ملائک داغ او د صلات نسبت چې ملائک او توشین وي مراد داغې نه دعای حامیم مومن پاول کې براش چې ملائک د عرش حملت العرش د دې خلق د پاره دعا غواړي چې غیر الله کتاب را واغست او توحید زده کوه وملائکته ليخرجکم من الظلمات الى النور د دې د پاره چې وباسي تاسو لرا من الظلمات دا غت یرو د کفر او د شرک نه الى النور رانا را توحید و سنتا وکانا بالمؤمنین رحیما او دے اللہ پا مؤمنان و باندیر مہربان دے آیت تلان دے مفسرین اگا مشہور حدیث ذکر کردے نبی علیہ السلام و سلام و صحابہ روان دے مقرد جہاد او پا خلق بان انتہائی سخت را یو معشوم بچے پا لار کے پروت تنی او زنانا را من ڈکڑا اگی تا پتاو لگی را چی دا بچے خو زمان دے نو بس سر دا اوچت که ابنی او خسینے سر یو دے کو خکولی کو او زر خوات واچو چکل آغا مرش نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی ټول ګوري وته پیغمبر دی صحابہ ته وی ستاسو شخصی الله چې دا به د خپل بچی ورته ورته په خپل خوخه هغه لا یا رسول الله اخو بچی دی اخو د زړه ټوکړه ده وی دا سوره مهربانه ده پر خپل بچی باندې نبی زړه ته مهم چې الله تما دا خبره یاد وساته چې الله ډیر مهربان دی په خپل مخلوق بانے و پخپلو بنیانو باندے من حاضی ہی بے والدے من حاضی ہی بے والدے دا دے زنانن پخپلو بچی بانے دا صورتا بچے تن رک شوے دے و پریوتے دے تکلیف و ترسے دلے دے زرے دردے دلے دے او اگا خپل بچے روچتے او سینے تے چی چی خواب بچے میں پیدا شنوی دا پخپل اختیار بانے دا بچی ورتو گردی وی نا یا رسول اللہ اللہ بدا خپل مخلوق ورتو گردی نا وکانا بالمومنین رحیم اللہ ڈیر میرا بان نے پم مینار بان دے نہ بندہ پخپل نہ پوجی کی جان پخپل اور تا کر دے اللہ انبیاء علی گلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے یو مثال پیش کڑو چ تاسو تاسو مثال دا سے دے چ پتنگانی اور بلیگی شمع بلیگی او رازے او پدے غو کی جان ور غو پکوے رازے او پور کی جان ور غو پکوے او زت کله پلاس او کله په کپڑا او کله کوشش کوما مهنت کوما تاسو زر دی اور نه راکاګم تاسو زر دی اور نه بچکو مو تاسو ځان په غیبانې سيزه دوی مهربانه په دنیا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سه تمام انبیا اغیم دا غوخته چې دا خلق د دی اور نه بچ او دا الله رحمت او جنت او خوشاله ته لاړ شي دې دا الله په مؤمنانو باندې مهربان تحیتهم پیشکشه دې دی تحفه او ډالې دی یوم یلقونه پاغ روز بانی چھ ملاقاتو گری دی اللہ سرا سلام اغا دار چھ سلام کل چھ دا اللہ سر دی یوزے کی گی نو دا اللہ را طرف نہ بدا وینائی دے مومنانو دا سلام علیکم سلام قولا من رب الرحیم دا اللہ را طرف نم دا وینار سلام علیکم ملیک بوتا ہوئی سلام دی پتا سبان دے تب تم خوشالہ اسے فتخلوها خالدین او میشہ اسے پدے جنت کی او کل چی دی یو بل سر ملاوی گی نو پاغی کم دارا دی یو جنتی با بل آواز ور کی سلام علیکم اللہ سلام دی او کم کور جو کڑے جنتیانو لاغی تا دار السلام وی دار السلام کی رو دیشو دا مہربانی سلام وا سلام دا غنم دا غزات سلامتیا والا دے دا جہنم دا عذاب نہ بچکون کی او جنت تا داخلون کی دا صفت تا اللہ دے تحیتهم دا بدا مومنانو یو بل سر تحفی او ڈالی او دا اللہ دا طرف نیوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما او تیار کرے دے اللہ رضی دا پارا جار عزت من یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو یادوے اللہ لرا پا یادو لڑیرو سرا وسبحوہ او داغ پاکیوائے بکرتا واسیلا سبائیو بیگائی هو الذی دا اللہ غذاتے یصلی علیکم چی رحمتنا لیگی پتا سبان دے یصلی علیکم وملائکتوہ وملائک داغو دعا گانی کی استاسو دا پارا لیخرجکم من الظلمات الى النور تا دے دا پارا چی رو باسی تاسو دا تیارو دا کفر و دا شرکنا الى النور رنار توحید و سنتا وکانا بالمؤمنین رحیما او دے اللہ پا مؤمنانو بان رحم کونکے تحییتو ہم تحپی او ڈالے ردی یوما یلقونہو پا غروز باندے چی دی ملاقاتو کی دا اللہ سرا سلام اغب سلامی بچ شوے او بچ بے و اعد لهم اجرا کریما او تیار کرے دے رب دا دی دا پارا اجر عزت من